पुकारार हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारार हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारार हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारार हम चले आए। हमारे पहलू में पनाह ले लो, मेरी जलती हुई आँखों पे ये आँखें रख दो। ऐ मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं जरा कुछ तो बोलो। तुमने पुकारार हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारार हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारार हम चले आए। मुझको छू लो, मेरी नस नस में शरारे भर दो। मेरे दिलदार मेरी आँखों में रहने वाले, मैं तुम्हारी मेरी बाग में तारे भर दो। तुमने पुकारार हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारार हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारार हम चले आए। रोशन है तुम्ही से मेरे अफसाने का, जिंदगी नाम है उल्फत में जिए जाने का। तुम अगर हमको न मिलते तो ये सूरत होती, लोग ले जाते जनाजा तेरे दीवाने का। तुमने पुकारार हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारार हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारार हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे।